أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلم العلم. قال كده بما آيته من بتاني kalmıştı. O da ilmin taallümünü Cenab-ı Peygamber bize emrediyorlar. İki kimse var ki doymak bilmez derler. En huma la yeşba. Onun birisi ilim sahibi, ilmi kazanmaktan doymaz. Birisi de para merakları, para kazanmaktan doymaz. Her ikisinde faydası da vardır, zararı da vardır ama ilim en nihayet insanları Allah'a götüren bir yoldur. İlim eğer arttıkça, ilim arttıkça insanın Allah'a yakınlığı artar. Ama dünya ilimleri değil de bu dini ilimler arttıkça insana, kulun Allah'a yakınlığı artar. Yakınlık nispetinde de insan kemal sahibi olur. Demek ilim yani doymaz insan ama nihayet faydalı olarak insan ondan istifade eder. Etrafındaki insanlara da faydası olur. Onun için hayat ancak ilimle kaimdir diyorlar. Bugün de görüyoruz ki dünya ilimlerinde bile üstün olanlar yaşıyorlar. Dünya ilimlerinde bile. Üstün olanlar yaşıyorlar. Ahiret ilminde de böyle üstün olanlar elbette hem dünyada yaşarlar hem de ahirette yaşarlar. Onun için Efendimiz teallemül ilm, ilmi öğreniniz. Ne zaman? Beşikten mezara varıncaya kadar. Günün saati yok. Doğduğun günden yani aklın başına erdikten sonra daha ölünceye kadar her gün bunu öğrenmeye çalışınız. Fe'inne teallümehu haşyet billahi haşyet. Çünkü ilmi öğrendikçe sana korku gelir. Allah'a yakınlık nispetinde, Allah'ı bilgi nispetinde insan korkar. Onun için küm me Allah ve la teküm ma'li gafil. Sen Allah ile ol. Allah ile olabilmek için iman ve bilim lazım. Bilim kuvvetli olmadıkça, iman kuvvetli olmadıkça insanın Allah'la olabilmesi zor olur. Diliyle olur ama kendisi olamaz. Onun için onu teallüm lillahi haşetin. Teallimuhu yazmış burada ama İmam-ı Gazali bunu teallimuhu diyerekten tasvir etmiş. Teallimuhu. Teallimiz de olsa da yani öğren, öğreneceksin ki öğretesin. Öğrenmedikçe öğretmek olmaz. Hem öğreneceksin hem de öğreteceksin. Bu insana haşyet, Allah korkusu, tevazu, insanlık şeylerini verir. Onun için ilmi bırakmayın. Ve talebuhu. İlmi istemek. İbadet. Bu da ayrı bir ibadet. Mesela saf öğrenir, evvela nehi öğrenir. Bununla gidip bunda bir şey yok ama onun talebi ilme götürür seni o. Bunun için o da bir ibadettir. Mesela yani şurudur ama bir ibadete sevk eder seni. Ve müzakiretu. İlmi müzakere etmek. Acaba şöyle mi böyle mi arkadaşlar birbirleriyle müzakere ederler. Bu müzakerede tesbihun tesbih yerine kaymış. Sübhanallah, Sübhanallah diye oturur tesbih çekeriz. Bu tesbihin yerine kaym olur ilmin müzakeresi. Halbuki çok defalar tesbih başına otururuz da Allah deriz, deriz. Gönlümüz başka yerlerdir. Gaflet halindeyiz. Gaflet halinde olduğumuz halde de o tesbihi elimizden bırakmayız, dilimizden de bırakmayız. O ayrı. Ama bu müzakerede, ilmi müzakerede tesbih cevabını alması şayane dikkattir yani. Onun için ilme çok benim tesbihim var diyerekten. İlmi bırakmak caiz olmaz. İlmi evvela öğrenmek lazım. Vel behsu anhu. İlimden bahis. Şurada şimdi ilimden bahistir şu şeyimiz. Cihadın bu da bir cihattır yani. Cihat yalnız düşmanın karşısına topuyla tüfeğiyle çıkıp da ölmek, şehit olmak yahut öldürmek değil. Ancak bu ilim sayesinde. Cihatta mesela düşmanlarla mücadele ederiz. Bunları memleketimize koymayalım diyerek de hakkımızdır. Fakat ilmimiz olmazsa bizim memleketi düşman girmesi de biz bunlara uyarız. Biz onlara uyarız. Bizi onlara uydurmayacak olan ilimdir. İlim olmazsa tabiatıyla onların halleri hoşumuza gider, yaşayışları hoşumuza gider, işte her şeyleri hoşumuza gider. Bakarsın tedrici bir serde onlara benzemişizdir ve onlardan da olmuş gitmiştir aleyhisselam. Allah muhafaza. Bunu Hatip Hazreti Muaz'dan buraya kadar dua etmiş. Fakat Deylemi Hazretleri buna ilaveten diyor ki ziyade diyor yani Deylemi Hazretleri ve ta'limuhu limen la ya'lemuhu. Bu ilmi bilmeyenlere öğretmek sadakatun sadaka sevabı. İlmi bilmiyor, Kur'an okumasını bilmiyor, namaz kılmasını bilmiyor, oruç tutmasını bilmiyor, esasları bilmiyor, akaidini bilmiyor. Bunları öğretiyorsun. Ayetten, hadisten neler diyorsan. Bunları öğretmekte sadakatün, sadaka sevabı vardır. Ve bezzuhu li ehlihi. Bunu ehline anlatmak, vermek. Kurbetün, bu da Cenab-ı Hakk'a kurbiyet. Git hasada. Li ennehu, çünkü bu ilim, me'alimül halali vel haram. Helal ve haramı bildirir. Hangi şey halaldır, hangi şey haramdır? Bunları alameti, işanı ilimle olur. İlim olmazsa hangi şey halaldır, hangi şey haramdır? Bilmez insan halalı da haramdır diye tehlikeleri düşer. Onun için bugün yapılan birçok hatalar hep bilgisizlik yüzündendir. Yani haramlar irtikâ bulunuyor. Bu irtikâ bulunan haramlar bilgisizlik yüzündendir. Bilirse insan bunu haram olduk mu, Allah bunu yasak etmiştir. Bu yasak ettiği şeyi insan kolayca çıktı tarihinde atılamaz. Eğer ki imanı olmuyor. Onun için ilmin hissetinde günahlardan kaçar, haramlardan kaçar. İlmin hissetinde halalları tercih eder. Onun için ilmi taallüm ediniz. Ve menâru sebihil cennet. Menâr, nurun cemi. Nur, cennetin yolu, cennet yolunun nurudur. Cennet yolunun nurudur. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنِ اَيْدِيهِ. Sağ ve sollarından o nur böyle alettir projesi gibi cennete getirecek şey o nurlar dünyada kazanır. O nurun şeysi de yine ilimdir. İlimsiz nur olmaz. Nur ilimle kaydedir. وَالْاَنِيسُ فِي الْوَحْشَ. Enis, dost. Ünsiyet edeceğin, ülfet edeceğin kimse. Ya yalnız kalmışsın, etrafında kimse yok. Senin en iyisi ne olacak? İlim olacak. İlimle orada kayıt, işrar. Bize derler, sen sıkılmıyor musun burada? Bize vakit dar geliyor zaten. Yani vakit dar geliyor. Okuduklarımızı tamamlayamıyoruz, edemiyoruz, bakıyoruz akşam olur. Konuşmaya vakit kalmıyor ki. Onun için en güzel dost ilimdir. Birisini bırakırsın, kitap doymaz dediler ya. Birisini bırakırsın, diğerini alırsın, öteki ondan üstün, öteki ondan üstün. Hep insana güzel güzel, faydalı faydalı, öteki dostlardan zarar gelir, bu dosttan zarar gelmez. Ve sahibi zilvehde. Yalnızlıkta yine en iyi arkadaş, sahip, bu dost arkadaşında, en iyi arkadaş ilimdir. Bunun için alimi hapsetmek isterlerse demişler, bir cahilin yanına kapatsınlar kafidir. Alimi cahilin yanına kapatın mıydı? Bu ona en büyük azaptır yani. Çünkü anlatamaz derdini. Buna onun derdini anlayacak kimse de yoktur. Çok üzülür o da. En güzel dostu onun yalnızlıkta bilimdir. Vel muhaddisu fil halveti. Yalnızlıkta da senin konuşacağın şey bilimdir. Yalnız kalmışsın. Bu yalnızlık halinde de en güzel muhaddis seninle konuşan bilimdir. Ve delilü aleserrâhi ve darrâhi. Gerek darlıkta ve gerek bollukta, gerek hastalıkta, gerek sağlıkta en güzel delil de yine ilimdir. Ve silahü alel a'lâ. Düşmana en güzel silah bilimdir. Bugün mesela atomlar çıkmış en büyük tehlikeli bombalar bile. Bunlar ilmin yanında yine hiç kalır. Bunların zararı ancak bir mevzu eder. Bir yere kadardır yani zararı. Ötesine geçmez. Ama ilim şark ile garp arasına kadar ilerleyen bir Allah Teala'nın ihsanı bir şey devlettir. Bunun için ilim düşmanlara karşı en büyük silah bilimdir. Düşman ne kadar silahlı olursa olsun seni belki mağlup eder. Senin silahından üstün silahlı olur. Seni mağlup eder. Fakat ilmi oldukça insanda, ilim oldukça insanın içini yenemez. Memleketini belki alır ama insanın içine, imanına erişemez. Ama cahil olursan memleket senin de olsa yine elinden alır seni. Dinini de imanını da alır. Onun için düşmana en büyük silah, düşmanın en büyüğü de nefistir ha. Düşmanın en büyüğü insanın nefsidir. Şeytan da ikinci dereceye kalır. İnsan hiç ayrı, insandan ayrılmayan bir nefsi var. En büyük düşman o düşmandır. Ne dursa benzer ne başkasına benzer. Bu nefsinden insanın kurtulabilmesi ancak ilmine bağlıdır. İlmi olmazsa nefsini her zaman için mağlubudur. Bu ilim de her ilim değil, ilim de tekemmül nispetindedir. İlimde ne kadar yükseldiyse Allah'a kurbiyeti o kadar fazla olur, ünsiyeti o kadar fazla olur, yakınlığı o kadar fazla olur. O nispetle de kendisini Allah-u Teala korur. Nasıl peygamberimizi koruduysa. İlim-i Kamil en büyük silah. Onun için düşmana karşı bak alel a'day diyor. Düşmana karşı en büyük silah ilimdir. Hem nefsine karşı da hem şeytanına karşı da her şeyine karşı en büyük silah ilimdir. İlimden ama dünya ilimleri dünyaya ait. Gözünü yumduktan sonra hiçbir şey yok. Gözünü yumuncaya kadar sana fayda verir. Ama gözünü yumduktan sonra bitti iş. Ama bu ilim dünyada da sana faydalıdır, ahirettedir. Onun için Süleyman Aleyhisselam en büyük bir peygamber değil mi? Cenab-ı Hakk'a demiş, dünyada ne istiyorsun? Mal mı istersen, ilim mi istersen? Ne istersen vereceğim. İlmi ver ya Rabbi demiş. İlmi alınca bütün istekleri onun başında toplamış. İlim çünkü hepsini çekiyor. Para çekemez hepsini. İlim hepsini çektiği için bize de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ilmi tavsiye ediyor. Düşmanlarınıza karşı silahtır ve sizin nefsinize karşı şeydardır. İmanınızı muhafız edici budur. Ve zeyn andel ehillâ. Ehillâ dostlar. Dostlarının yanında insanın kıymetini artırır, zinetir, zinetini de şereflendirir. Herkes hürmet eder, tazim eder, ikram eder. Neden? Alimdir derler. Allah razı olsun. Der alimlerimiz öldürürse bunun cenazesi ne kadar kalabalık oluyor? Doluyor millet. Neden? Ölüsüne bile hürmet alınıyor yani. Onun için dostların indinde zinettir bilim. Vel kurbu indel uraba. Urabaların, gariplerin yanında da kurbiyet hasıl eder. Yerfeullahu bihi akvabe. İmanlı insanları çok yükseltir. İmanlı insanları akvam kıvır. İmanlı kimseleri çok yükseltir. Arşa kadar yükseltir. Fec'alühüm bil cennet. Cennete oturtur. Fec'alühüm bil cennet. Yükseldir ve nihayet cennete koyar. Bilim Allah'ın sıfatıdır. Sıfatı ilahiyedir. Bunu boş bırakmaz. İlmin nispetinde cenneti mevki alır. Bu uzun bir şeyle mevkufen Muaz Hazreti Muaz'dan rivayet olmuş. Şimdi bakınız. Burada ilmi bize bu kadar güzel. Kadı da söyledi birçok şeyler ilim hakkında. İlmi isteyiniz arayınız diyerekten. Şimdi bundan bakınız. Cenab-ı Peygamber ne diyor? Te'avvezû billah. Te'avvezû cemî olarak. Sakınınız, sığınınız. Billahi Allah. Allah'a sığın. Neden? Min cübbil hüs. Cüb, kuyu, vadi. Bu kuyunun, huzun kuyusu diyorlar. Bu huzun kuyusunun şerrinden Allah'a sığınınız. Şimdi Ashab-ı Kiram dinliyorlar. Kâru, ya Resulallah, bu mâcubbü. Dediler, ya Resulallah, bu cübbü hüzün dediğin nedir senin? Buyuruyor şimdi Cenab-ı Peygamber. İzah ediyor. Vadin, hüzün kuyusu, bir vadidir. Fî cehenneme, cehennemde bir vadidir. Vadi malum. Tete'avvezü minhü, bu vadiden cehennem sığınır. Cehennem külle yermiş. Cehennem o vadiden sığınır her gün erbaan mi etmere 400 kere. 400 kere günde bu kuyudan cehennem sığınıyor Allah'a. Demek ateşi fazla, harareti fazla, azabı fazla, şiddeti fazla. Cehennem ondan Allah'a sığınmak ve cüretine kalıyor. Günde de bir kere değil yani. Günde de 4 kez. Erba, mi'etin, mi'etin, mi'eti merre. 4 kez. Dikkat edin bakın. Yedhulul kurra'ul müra'un. Bu cehennemin de Allah'a sığındığı bu vadiye girecek insanlar kurra'ul müra'un. Mürai alimlerdir. Kurra'dan murat yalnız hafızlar değil, asıl alimlerdir. Eskiden alimlere kurra derlermiş. Hem okur hem bilir. Bugün ayrılmış başka. Bu bir amali, amelleriyle mürailik yapan ulemanın gireceği yer olan cehenneme, cehennem Allah'a sığınıyor dört edecek. Onun için mürailik bahsi var, riya. Mürailik, riyakarlık yani. Riyakarlık bahsi var İmam-ı Gazali'nin, çok geniş. Burada riyaya en nihayet şirki asgar diyorlar. Şirki asgar. Şirk de diyen var. Onun için birçok ashab çok ağlamışlar. Bu şirki asgarda. Mindebi bin nemlidir. Karıncanın yürüyüşünden daha gizli saklı. Hiç tıkırtısı duyulmayan bir şey. Bu kadar gizli oluyor ki insan kendisi de farkına varmıyor. Mürail miyim değil miyim diyerek. Mürail. Gösterişçilik. Gösterişçilik. Her sınıf insanda bu mevcuttur. Her sınıf insanda mevcuttur bu gösterişçilik. Fakat burada ulemaya tahsis etmiş ki o öndür. O aleme rehber olacak. Bunun sakınması çok lazım. Onun sakınması çok lazım olduğu için burada onu Cenab-ı Peygamber başa koydu. Binaenaleyh herhangi sınıftan olursa riyakarane hareketlerin yeri burası. Riyakarane hareketlerin yeri. Ki bu riyakarlıktan da bugün insanların kendilerini kurtarmalı çok zordur yani. Menfaatler insanları sebatsıza, el ayak öpmeye, işte çeşit riyakarlıkları yapmaya mecbur ediyor. Ama mecburiyet yok ya, dünyayı sevdiği için böyle oluyor. Sevmese dünyayı, bundan hiçbir şey olmaz. Allah rezzaktır, her yerde ekmeğini yemeğini verir insana. Onun için öyle el etik ve riyakarlık yapma hiç bize lüzum yoktur. Onun için cezası da o nisbette ağır oluyor. وَاِنَّ مَنْ اَبْغَضَ الْغُرَّى اِلَى اللّٰهِ Allah-u Celle ve Alâ'ya en sevmediği, buğz ettiği alim, hangi sınıftan olursa olsun, bunlardır ki, اَلَّذ۪ينَ يَزُّعُونَ الْاُمَرَى Ümera kapılarına gidiyorlar. Aman efendim, zaman efendim, çok iyisiniz, çok güzelsiniz. İşte elifir, etikir, burada bir mevki alabilmek gaye ve hevesiyle bunların ziyaretine giden bedbahların yeri en nihayet ne kötü bir yer oluyor. Onun için ulemaların böyle büyük kapı, büyük kimselerin kapılarına gitmeleri katliyen caiz olmadığında. Emir İmam Buhari Hazretleri bu zamanki hükümdar kimse tabi ders veriyor. Demiş ki ya benim çocuğum gelip de böyle cemaatin arasında oturup da ders okuyamaz. Ben hükümdar çocuğum. Binaenaleyh sen gel benim evimde benim çocuğum okut. Ama onları nerede bulacaksın şimdi? Diyor ki efendi ilim ayağa gitmez. İlme gelinir diyor. Sizin çocuğun öğrenmek istiyor da gelir cemaatin arasında oturur, o da öğrenciyi öğrenir. Yoksa ben gelip de senin çocuğuna ilim öğretemem diyor. Biz bugün ise cami cami dolaşmaktan kendimizi bir türlü kurtaramıyoruz. Ne o? Ders öğrenecekti. Canım öğrenecekti, yardım burada öğrensin. Benim onun ayağına gideceğim, o benim ayağıma gelmesi lazım. Fakat menfaatler insanları çehit sürüklenene yol açıyor. Allah affetsin cümlemizi. Bunun için Ümera kapılarını ziyaret ettikten sonra adam kızmış tabi. Vay sen benim oğlumu okutmuyorsun sizlerden. Sürgün yaptı. Ve orada da şehit oldu zavallı. Bu her zaman görüle gelen şeylerdendir ki vebali çok ağırdır. Vebali çok ağırdır. Bu hırstır insanları oralara sevk edip de menfaat teminlerine sevk eden şey. İnsanlarda hırs ve tamahtır. Hırs ve tamah da kurttan beterdir yani. Kurdun yapacağı zarardan daha büyüktür hırs ve tamahın zararı. Bu Buhari'nin tarihinde, Tirmizi'nin tarihinde İbn-i Mace'de Ebu Hureyre hadislerinden rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir ki. Muhtebe kısmı. Yine buyuruluyor ki, Teteavvezu billah min re'si sittin. 60 sene sonra gelecek hallerden, fitnelerden Allah'a sığınırız. Bu mucizeyi peygamberi 60 sene sonra olacak fitnelere haber veriyor ki, bu fitne işte Hazreti Muaviye'nin Haccacı Zalim'in günden oldukları fitnelerin başlangıç Hazreti Osman'ın devrine isabetin zamanları diyor ki onlar meydana gelmiş gitmiş. Bir bundan ve bir min emâret-i subyan gençlerin subyan denilen gençlerin hükümdar olmalarından, emir olmalarından Allah'a sığınır. Ki bu ne bilecek? Her şeyi yanlış yapar. Yine buyuruyor, teavvezu billah, Allah'a güne sığınır. Min cehdil bela, Allah mahvur. Belaların bazı zorları vardır, sıkıları vardır, şiddetleri vardır. Ki tahammül etmesi insanların mümkün olmaz. İşte bunlardan da Allah'a sığınınız. Ki Allah sizi bu belalara düşürmesin. Ve der ki şaka. Bu şakavetlerin idrakinden de Allah'a sığınır. Bu şekaretleri Allah sizi maruz kılmadı. Ve su'il kada. Hüküm ilahi yerini bulacaktır. Ama sizi de ona sığınırsanız Allah-u Teala bak bu Berat gecesinde istediğini siler, istediğini bozar. Bu bozuşlara denk gelir. Cenab-ı Hakk'ı o kötü hallerden sizlere bakarsınız muhafaza eder. En çok bu taabbüzde kazaların reddine sebep olan şeylerin sadaka olduğunu hepimiz biliyoruz elhamdülillah. Onun için sadakaların bol olması bu şekavetlerin, kazaların üzerimize erişmesine mani olur. Ve şematetil a'da. Bir de düşmanların güleceği bir hal olur. Düşmanların güler sana. Oh olsun. Buldun cezanı ya. Sen işte şöyle yaptın. Düşmanların güleceği hallerden de Cenab-ı Hakk'a sığınınız. Düşmanlarınızda gülünç olmayasınız yani. Herkesin dostu da vardır, düşmanı da vardır derler. Düşmanların sevineceği hallere meydan bırakmadan Allah'a sığınınız ki onları gönderirsin Cenab-ı Hak. Ferah diyor şemate, ferahlanması, sevinmesi demek yani. Hoşlanıyorsa. Yine buyur, teavvezu, yine Buhari ile Müslüm'ün bu hadisi. Teavvezu billah min cari su. Kötü komşudan Allah'a sığınınız. Şarif burada diyor ki, en komşu insana yakın komşu nefsidir. En yakın komşu nefsidir. Başka komşulardan mesela insan uzak olabilir, burada o hoşlanmasına bu evi bırakırsın, başka eve gidersin, başka mahalleye gidersin. Her zaman için mümkün. Fakat nefsinden bir türlü ayrılmanın imkanı yok, o her zaman seninle. Mekke'ye de gitsen seninle, Medine'ye de gitsen seninle. Bunun elinden kurtulmak, çaresini bulmak lazım. Fidâr-ı mukâmet, yani bu darda. Bu darda en kötü komşulardan Allah'a sığınmak lazım. En kötü komşu da insana nefsi. Nefsinin şerrinden Allah'a sığınmak. Ve onu ıslah etmeye çalış. فِنَّ جَارَ الْبَادِيَ تَحَوَّ Badiye çöldü. Mesela hacca giderken insan birçok yollardaki köylere, kasabalara uğruyor. Fakat bugün duruyor, yarın gidiyor oradan. Zaten dünyanın ömründe öyle bir ağacın altında oturan yolcuya benziyor. Bir müddet oturup dinleniyor, sonra bırakıp gidiyor. İşte bu hayatımız da ona benzer. Bir müddet burada kalacağız, sonra gideceğiz. Onun için komşu iyi olmuş, kötü olmuş. Fenadır kötü komşu ama en kötü komşu nefsin. Sen o kötüyse ne yapacaksın kötü komşuyu? Teteavvezu billahi minel fakr. Allah'a sığınız fakirlikten. Fakirliği met ederler ya. Fakirliği kim met ederse etsin. Demirden leblebidir derler. Ataştan gömlektir derler. Kolay bir şey değil. Bu ashab-ı kirama mahsus. Vel külleti. Azlıktan da Allah'a sığınır. Ve zilleti. Zelil olmaktan da Allah'a sığınır. Fakir olursan bunlar hepsi insan üzerine toplanır. Hem zelil olur, hem azlıktadır, sıkıntıdadır. Herkes de görür bol bol enva çeşit saltanatları. İçi ezilir, büzülür. Elinden de bir şey gelmez. Onun için Allah'a sığınınız bunlardan. Çünkü kâdel küfre kadar insanı sevk eder. Fakirlik insanları maazallah küfre kadar sevk eden büyük bir beladır. Nasıldan Allah'a sığınır. Kanaat. Bugün okuyordun da. Kanaat başka bir şeydir. Fakirlik başka bir şeydir. Fakirlik, yine peygamber ya Rabbi beni fakirlerle, miskinlerle haşretti dediği bu ayrı meseledir. Bu fakirlik, peygamber fakir değildi hakikaten. Hakikaten fakir değildi. Her şey onun emrine amadeydi. Fakat o zarureti ihtiyar ediyordu. İhtiyarıdır o. Bu ise elinden gelmiyor bir şey. Ne yapsın? Açlık kolay bir şey değildir. Allah düşürmesin. Fakirlikte hepsi olabilir. Fakir en büyük kanaat insanlarda. En büyük zenginlik kanaat. Kanaat eden adam hiçbir zaman fakir olmaz. Ve kimseye de muhtaç olmaz. Allah'ın verdiği bu ne alırım yedin içerisinde alacak bir dilim ekmek. Onu yersin bir parça da su içtin dedi kâfi gelir sana. Fakir demek. Bu demek değil. Kanaatsızlık en büyük fakirlik. En büyük fakirlik kanaatsızlık, tamah ve hırstır. Asıl fakirlik bu fakirliktir ki ne gözü doyuyor ne karnı doyuyor. Ömründe bu suretle zayi ediyor. Çünkü ömür bir cevher ki onu bulmanın imkanı yok. Dakikası, saniyesini bir daha ele geçirmek imkanı yok. Saniyesi milyarların karşısına çıkamaz. Bu sen milyarlar karşısına çıkamayacak bir ömrü 3-5 kuruş faydası olmayan dünya için heba edip zayi gidiyordun. Elbette akıllı bir adamın işi değildir. Ve entazına ev tuzdana başkasını zulmetmek yahut başkasının zulmüne uğramak ben Allah'a zalimin eline düşerseniz ne deseniz para etmez. Sen zalim olursun başkasına zulmedersin bu da fena. Böyle hem zulmedici yahut zulmolunucu olmaktan Allah'a sığınınız buyurmuşlar. Yine buyuruyordu. Te'avvezu billah min vesvesetil vudu. Abdest alıyorsunuz. Abdest alırken vesvese gelir. Olmadı. Tekrar. Abdest alırsınız. Olmadı. Tekrar. Bu bir şeytanmış ki ismine bilmem ne diyorlar bu şeytanın. Bu şeytan bu vesveseyi yapıyor. Nefsin hileleri. Nefsin de çeşit atları var. Bu abdestle adamları vesvese veren bir şey. Nefis. Şeytan beraber insanı cemaatten alır. En şeyi onun heves edeceği bak namazına mani olamadı bakıyor. Namazı kılacak bu adam. Çare yok. İyiydim şunu abdeste alakayım. Cemaatten kal. Cemaatten. Bu da onun için bir devlet. Bir fırsat yani. Cemaatten Allah koması çünkü cemaatin sevabı çok büyük. İnsan yalnız başına ne kadar namaz kılarsa kılsın. Gece kalsın kılsın, gündüz kılsın. Cemaatin sevabına erişemez. Çünkü cemaat az da olsa cemaattir. 3 kişiye cemaat derler. 3 kişiden sonrası ne kadar çok olursa sevap da o nispetle artık olur. Dah! Cenab-ı Hak bir tecelli buyururmuş İmam Efendi'ye evvela. Bakın bu imamın kalbi nerelerde? Benim bana durdu ama Allah'a kadar dedi kalbi ne alemde? Kalbi iyiyse hepsininki kabul. Kalbi değil imamın bozuk. Şurada burada dolaşıyor. Cemaate bak. Cemaatin içerisinde bir tane kalbi Allah'a dönen varsa hepsininkini kabul ediyor. Bu bir nurmeti. Baktı bu da yok. Hepsi bir tarafta. Cemaatin saf duruşuna bakaraktan hepsini günah eder Cenab-ı Hak. Saf. Gafil mafil. Allah ekber deyip el bağlanmış. Bu halde kafi insana. Bu da bir devlet. Onun için şeytan cemaatten alakalmak için bir takım vesveseler var. Abdestin olmadı. Şu oldu bu oldu. Onun için abdest yapıldıktan sonra şöyle önüne su serperler. Bu su serpmek. Acaba önden bir şey çıktıysa, ha ben su serpiydim ya. Onun ıslaklığıdır. Şüphesini kaldıraraktan cemaate bulunabilsin. Bu vesvesenin zemme hakkında Hazreti İbni Abbas'tan rivayet olunmuş. Bunlar çok mühim şeylerdir Allah'a seviyor. Bazı insanlara bir rast geldiğim var. Mütevaden abdestleri ağzını yıkar, burnunu yıkar, ağzını yıkar, burnunu yıkar, olmadı, sümkürür, olmadı, yüzünü yıkar, olmadı. Saatlerce çeşmenin başına başkalarına da meydan vermez. Bunlar Allah'a seviyor. Şeytanın hilesine uğramış insanlar seviyor. Te'avvezu billah. Yine Allah'a sığınırız buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Min huşu'in nifak. Münafıklık huşuğunda. Kendini Allah'tan korkar gibi gösteriyor. Çünkü kendini Allah'tan korkar gibi gösteren bazı münafıkane huşular vardır. Az yer, zayıf gösterir, rengini sarıttırır, efendim boynunu büker, kibiküm olur, çeşitli ne diyorlar işte onlara, münafıkane hareketler. Bu münafıkane hareketlerden Allah'a sığınır. Cemaatle beraber yemek yerken azıcık yer. Yetiyor efendim bari. Kendisi evde obur gibi yer. Ama cemaatin arasında, efendim benim iştahım yok, iştahım yok da işte bu kadar cibirine falan filan yiyemiyorum derken çeşit oyunlar yapar. Bunların şerrinden Allah'a sığınınız diyor Cenab-ı Peygamber. Huşu'ul beden. Bir de bedende huşu göster. Yani gösterişli bir gören diyor ki ya şey adam bak. Salih adam, güzel adam. Haşi Allah'tan korkan bir adam diyerekten ve nifakul kalp. Kalpteki münafıklıktan da Allah'a sığınır. İki başka, dışı başka dedikleri tabir. Hazreti Ebu Bekir'den bu. Hazreti Ömer'den. İbn Ömer'den. Te'avvezu billah min tamay. Tamam. Malum. Hırsız şedid diyorlar. Arkası gelen bir hırsız. Bundan Allah'a sığınır. La nefma'a ve men ve min tamayin yeruddu ila tabi. Ama tabiat haline gelmesini, insanın tabiat saniye diyorlar yani. Alışırsa bir insan bir şeye, bu ona artık hal oluyor. Bunu bırakamıyor. Mesela sigara içen insan, bunu artık tabiat alışıyor, bırakamıyor, zor görmemeye. Bu tamamen haşını da, habunu da derken, o artık kendisine şey oluyor, tabiat oluyor, huy oluyor ona, cibilliyeti oluyor. Bundan Allah'a sığınız. Emin tamayın yeruddu ile matmayın. Bu tamalar da insanları böyle tabiata sürükleyen, tabiatı tamaha sürükleyen hallerden Allah'a sığınız ki. Şimdi bir hanımcağız geldi. Genç bir hanım. Boşanmış kocasından ayrılmış çocuklarıyla beraber. Çalışmak mecburiyetine kalmış. Bir dikişhaneye gitmiş. Demiş efendim ben namaz kılarım yani. Benim namazına müsaade edersen ben senin dikişhanende çalışayım. Hay hay demiş ne kadar istersen sana izin. Namazın için hiç şey olur mu? Bana sevap olacak. Girdik içeri diyor. Herif nefes aldırmıyor bize diyor. Yani ekmek yememize müsaade ediyor. İşi yiyor önümüze hadi çabuk git diyor. Aman efendim namazı nerede kılacağız? Şimdi bu iş lazım bize diyor. Tamam bu işte. Tamam onun hem namazına mali oluyor. Namaz kılamayacak hale geldik diyor. Çıkarsam bize kim bakacaktır? Hiç hamisi yok yani. Allah. Bu gibi tamalardan Allah'a sığınmak lazım. Ki tabiat haline geldikten sonra ölünceye kadar insanın çıkmaz. Hay şunu da yapayım, hay bunu da yapayım. Ne olacak? Dünyayı mı sahip olacak? Te'avvezu billah min fahril kurra. Yine söylüyor ki kurraların yani ulemaların gururundan, iftiharından Allah'a sığınınız. Gurur herkeste vardır. Övünme herkeste vardır ama ulemada daha çoktur. Haset de ulemaya nispeten daha fazla verilmiş. Bu gurur da daha fevüm eşeddü fıkhran minel cebabire. Büyüklerde biz cebabire denilen insanlarda da var bir gurur ama bu onlardan daha üstündür diyor şimdi. Onun gururu, hakkı var. Ne yapsın? Fakat ulemaya yakışan bir şey değil. Ulema yokken tevazudur. Onun da ufacık bir iftiharani bir hali onun için Allah'a sığınmayı icap ettiriyor. Onun için ne kadar insan büyürse büyüsün o kadar ufalması lazım. O kadar ufalması. Ufalamadın mıydı? Parçalanır gidersin. Ve la şey'e ebgada ilallah min kari'in fehûr. Kari burada okuyucular, hafızlar da dahil onun içerisine. Bu sesinden gururlanır. Öteki makamından gururlanır, öteki kıraatinden gururlanır. Herkesin kendisine göre bir gurur hali vardır. Allah-u Teala'nın en sevmediği şey gururlanan hafızlar. Kurra, okuyucu. Adı da alim. Allah, bunlar Allah'a Allah'ın bunlardan sığınınız. Teavvezu billah. Bunlardan Allah'a sığınınız. Ne kadar kötü bir şey demek. Ne kadar kötü. Teavvezu billahi min cehennem. Cehennemin kendisi de berbat bir şey. Allah muhafız etsin cümlemizi. Bundan da Allah'a sığınınız. Cenab-ı Peygamber'in çok güzel duaları vardır. Ali el-Gari Hazretleri bunları çok toplamıştır. Delail-i Hayrat'ın kendisi etrafında Hüzb-i Azam adıyla bir kitabı vardır. Hep böyle Cenab-ı Peygamber'in dualarını toplamıştır. O Allah-u Teala'ya sığınmaları orada yazar. Bunları da okumak bilenler okur ve sığınır kendisine. Okumak bilmeyenler Ya Rabbi, başka diyeceği yok. Ya Rabbi beni cehennemden koru der. Fakat kafi gelmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sığındıysa bizim de öyle sığınmamız lazım. Onun için en kolayı Ya Rabbi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri senden neler istediyse ben de senden onları isterim. O nelerden sana sığındıysa ben de onlardan sana sığınırım. Bu kestirme bir duadır. Hepsi inşallah. Teavvezu billahi min cehennem. Cehennemden Allah'a sığınırız biz. Teavvezu billahi min azabil kabr. Azab-ı kabir. Teavvezu billahi min azabil kabir. İkincisi de azab-ı kabirden de Allah'a sığınırız. Şimdi Allah bize insaf versin, merhamet versin. Mezarlıklara gidiyor insan, biraz da sevineceği geliyor ama boşuna sevinir. Mezar taşları gayet güzel yapılmış, adamlar temizliyorlar, parlıyorlar, parlatıyorlar. Çiçekçiler, miçekçiler içerisinde çok güzel ama altındaki adama bir sorsak acaba nasılsın diyerekten. Altındaki adama sorsak bir şey. İmanı olsa bile yakışmaz insana, değil imansızlara. Nedir o paraların o kadar? İşte bu hep akılsızlık alameti. Canım gavurlar yapıyorum, canım gavur yapıyorsa yapsın ya, sen gavur musun? Sana yakışır mı? En nihayet orada çürüyeceğiz. Ancak ulemaya yakışır demişler. Mükemmel büyük bir zattır. Onun etrafını dua edilsin diyerekten onun için bir mezar taşı yapılmasına müsaade vermişler. Başkası için yoktur. Azab-ı kabirden de Allah'a sığınır. Azab-ı kabir muhakkak ve hak diye bir hadislerde. Şimdi biz mezara giriyoruz tabii. Kapıyorlar gidiyorlar. İçeride olandan kimsenin haberi yok. Kimsenin haberi yok ama oraya bize iki melek geliyor. Sorgucu. Muhakkak bu yani. Men Rabbük ve men Nebiyyük ve ma diyenük ve ma kitabük ve ma kıbletük diye ilk beş sorgu yaparlar. Tabii imanı olan kimse burada onunla amilse cevabını kolaycık verir. Eğer bunu burada öğrenmediyse, ameli de yoksa orada tabiatıyla cevabını veremeyecek. Veremeyince kabri ya cennet bahçesi olur ya cehennem çukuru olur dedikleri bu. Bu zaman cehennemden bir kapı açılıyor. Cehennemden bir kapı açılıyor. Cehennemdeki yerini gösteriyorlar. İşte senin yerin burası diyorlar. Bakıyorsun diyor. En vaci azabın dehşeti içerisinde. Nasıl gösteriyor? Televizyonu gör işte. Bak önünde Amerika'da alınan bir filmiz. Sana nasıl burada gösteriyorlar? Allah'ın kudreti de sana mezarda cehennemdeki yerini göstermeye elbette kadir. İşte orada onu gördün müydü? Perişan. Yandın gitti. Uğurluk azab yerini görünce insan. Mesela Allah'a kıyasın insanı asma götürüyorlar. Ya, idam etmeye götürüyorlar. Sahbaları gördüğümde insan işi bitmez mi canım? Ne akıl kalır ne? Bu azab-ı kabirden sakınınız. Burada ondan kurtulmanın çaresini arız. Namazsızlar, oruçsuzlar, ibadetsizler, imansızlar için hazırlanan bir yer demektir bu azab. Onun için imanı sıkı tutmalı. İmanı kimseye vermeli. Ne pahasına olursa olsun. Canın gidecekmiş, gitsin varsın. Ama imanınla gidersin hiç olmasa. İmansız git de orada azab-ı cehenneme, azab-ı kabre uğrayacağına imanla gitmek de büyük derdir. Şimdi bu bir kere göstermekle kalmıyor. Her gün sabah ve akşam. Her gün sabah ve akşam. Yani. İki defa işte bak diyorlar. Sabahleyin gösteriyor. Onun acısı akşama kadar devam. Akşamüstü tekrar bir daha gösteriyorlar. Sabaha kadar devam. Yani azap içerisinde. O ama toz olmuş, toprak olmuş, erimiş, vermiş. Onun zerresi onun için kafidir. Zerre de o azabı aynı anda tatar. Allah asildir, muhafız. Bir de ehli iman, imanla gitmiş. Sorguları cevabı güzel vermiş. Amel edilmişler. Namazı gelir başına. Orucu gelir bilmem ne tarafına. Hatta sadakası gelir bir tarafına. Azap meleklerine korurlar. Buradan sana yol yok derler. Buradan sana yol yok. Çünkü namaz. El-Kur'an ve salm yeşfe'an. Kur'an'la namaz, Kur'an'la oruç insanların en büyük şefaatçileri. Peygamberimiz ayrı. Ayrıca bunlar da Kur'an okudu diyor. Ben bu geceleri sabahlara kadar gece yatmadan okudu, sabahleyin kalktı okudu. Benimle meşgul. Aman yarım affet bunu. Benim bana bağışla diyor. Oruç diyor ya Rabbi işte senin sıcak günlerinde aç durdu bu adam. Su içmedi, ekmek yemedi. Senin rızanı kazanmak için yaptı. Ben buna şahidim. Affet bunu diyor. Yeşfa'an. Bu ikisi şefaatçi. Onun için kabirde de şefaatçiler. Kabirde de şefaatçiler, kıyamette de şefaatçiler. Gelirler, azap meleklerine yol verirler. Bunlar da Allah-u Teala'nın izniyle sokulmazlar o adamın yarana. Kurtulur bu tarafta, azabı kabirden. İmanı ve ameli salihi dolayısıyla. Hatası kusur varsa, o da Cenab-ı Hakk'ın inşallah affına uğrar. Yine şimdi teavvezu bak azabı kabirden başka. Teavvezu billah min fitnetil mesihid deccal. Bunun şerrinden de Allah'a sığınır. Mesih, gelici, deccal, deccal. Deccal'a şurada demiş ki, yalancı, daha bir melun, yeryüzünü dolaşır. Tuğyan ile herkesi aldırır. Küfür ve tuğyanla halkı şaşırtır. Halkı şaşırtan şeylerin hepsi deccal'dan ibaret. Şaşırtan. Veya hakkı batıla, hakkı batıla uyduruyor. Hakkı batılı hak olarak gösteriyor. Batılı hak suretinde. Batılı hak suretinde yaldızlayıp yaldızladığından naşi deccal diyorlar. Allah affetsin kusurlarını. Hakkı yaldızlayarak, süsleyerek batılı örtmen çalışıyor. Batılı kapama, hakkı kapama çalışıyor. Batıl ile hakkı kapama çalışanların hepsi deccalda, deccalın diyor çalışıyor. Deccal, gemi deccalın gibidir. Mazer diyor. Altın suyuyla yaldız. Altın suyuyla kap kadarları yaldızlarlar ve bizim şeyciler ne diyorlarlara kandırır halkı, kalpazanlar kandırır halkı altın satıyorum diye satar. Güvenciye götürürsün, 10 para etmez alma, kandırmışlar sen diye atar aşağıya. Onun için bu gibi şeylerden Allah'a sığınır. Teavvezu billah min fitnetil mehya ve memat. Hem hayatın hem de mematın birçok fitneleri vardır. Bu fitnelerinden de Allah'a sığınır. Allah cümlemizi bir kadar fitneler varsa hepsinin şerrinden muhafaza buyursun. Hüfz-i macize daim eylesin. Biz bunları ne okuyabiliyoruz ne de yalvarabiliyoruz. İmam-ı Şazeli Hazretleri vardır. Bunun bir dua kitabı vardır. Duasında çok sığınma var böyle. Çok Cenab-ı Hakk'a sığınıyor. Kendi kendine dedim ki bu kadar sığınmaya ne lüzum var ya bu kadar. Çok sığınıyor. Allah göstermesin bizim başımıza gelmemiş öyle şiddetler de sığınmasını bilmiyoruz. Şiddetler insanın başına gelince insan sığınmanın ne demek olduğunu o zaman öğrenir. Yalvarmanın ne demek olduğunu o zaman öğrenir. Sıkıntıya düşmeyince insan yalvarmasını bilmiyor. Allah Teala öyle şeyleri de yukarıda da söyledi ya. Dertler, şaka, su'il kaza, şemat-i tila'da bunlardan Allah muhafaza buyursun cümlemizi. Tüftehu ebvâb-ı semâ nısfalleyl. Tüftehu açılır demek. Ebvâb-ı semâ kapıları. Ebvâb kapıları. Kapının cami. Semâ kapıları açılır. Nısfalleyl. Gece yarısı. Sema kapıları açılır. Yani bu bir temsildir. Semada bir kapı yok malum. Fakat semanın kapıları açılır demek güzelli ilahi havaki olur. Gece yarısından sonra. Fünyadi münyadi. Bir münyadi nida ediyor. Hel min da'in. Yok mu yalvaran? Da'in, dua edin. Yalvaran yok mu? Şimdi Allah sizi affetsin. Geceleri geç vakte kadar oturur. Boş boş ömürlerimizi tüketiriz. Tam bu münadinin nida edilse yok mu yalvaran dediği vakitte de yorgunluk çeker üzerimize. Yatarız gaflet uykusuna, sabahaya kalkarız ve kalkamayız Allah bilir. Feyüstecah. İşte bu zaman yapılan dua müstecah olur. Münadi yok mu diyor. Sen de aman yarabbi diyorsun. O zaman bu aman yarabbi derhal kabule şahin olur. Her insanın çok sıkıntılar var. Sıkıntıda olanlar var. Tavsiye ederiz. Sıkıntıda olan insan gece yarısından sonra kalksın, ellerini açsın, başkasına değil Allah'a. Mesela birçok kimseler gelir, hoca efendi işte biz sıkıntıdayız, cemaat söyleyip de bize yardım ediversinler. Bir tane hoşuma gitti, bir adam da geldi kapıda,